Bismillahirrahmanirrahim. Yufune bin nezri Mevlam buyuruyor bak. Yufune bin nezri. Yufu ifa derler. İfa bir şey tas tamım hakkı yapmak. Nüzülem nezirlerine. Ya hafune yemen ve korkar bunu ya korkar. Yemen öyle bir gün ki gelecek gün ki yani kıyamet günü mahşer günü kana şerrühü müstakira. O günün şerri, dehşeti, korkunç bir hal. En korkulu gün muhtemelen. Fezal Ekber, mahşerde muhtemelen. Güneş altında böyle korkulu böyle. Bir gerilim insanı böyle. Çılgın insanı böyle. İnsanı böyle. Onun şerri müstakir. Her taraf yayılmış ama böyle. Yani şuraya kaçayım, buraya kaçayım yok. Ne kaçacak bir yer var. Eynel mefer, kele la vezer. Ya ilahi, ancak Rabbine koşalım. Koyacaksın. Öyle gün var muhteremler. Bak, Mevlam buna şahitlik ediyor. Hasan Hazreti Fatıma'nın bu imanını yakın olmasına. Yakın denir buna. İmanı yakın böyle. Evet mahşer varmış, varmış. Başka muhterem böyle. O mahşerde dikilmiş gibi olması gerekiyor muhterem böyle. Ölüm var, kabire gireceğiz. Ama insan kendini kabire farz edecek. Yani şu an ben kabirdeyim. Beni kabre bıraktılar, gömdüler, cemaat dağılı gitti, başıma kaldım böyle. Yut'imü ta'ame. Ve bunlar yiyeceklerini verirler. İt'am-ı ta'am diye buna. Yut'imü ta'ame. Alâ hubbihi. Buradaki zami birkaç anlama geliyor. Bir anlamı da o ekmek üzerine çok sevgileri bağlı olduğu halde, ihtiyacı olduğu halde. Alâ hubbihi. O taze pişmiş ekmek aç karınları aç karınlara vereceğim. O yeme ihtiyaçları var. Onlar çok çandır işte onu zikir halde onu itham ediyorlar, veriyorlar böyle. Kime? Miskinen yetim ve esira. Ayet-i Kerim'e bak. Miskinen ve yetimen ve esira bak. Böyle. Sırasıyla böyle. Yani yeme ihtiyacı var. Aç. Onun o kadar muhabbeti, sevgisi var. O yeme tadına böyle. Yani bir lokma yemeği hasret o derece. Yani yarısını bile bölüşmüyor. Kim yapardı mı? Yani bunu bölüşmüyor bile. Al yarısını vereyim demiyor. Tamamını böyle. Bir lokma almıyor bundan böyle. Bunu veriyor. İnne ilveşillah. Buna şunu diyorlar. Bunu hal değil diyorlar müfessirler. Kaldı Beyza böyle diyor. Tefsir Kebir de böyle diyor. Hal diye ne? İnne ilveşillah. Biz sizi Allah için itham bunu veriyoruz. Yani karşı kadar bir şey beklemiyor. Minkum cezan bela şükura. Yani hiçbir karşısında beklemiyoruz böyle. Teşekkür de bekleyemem sen biliyorum ben böyle. Yani bir de bu var bakma bak. Vermede. Yani bu kadar o ihtiyacı var. Karnı aç böyle. Karnı aç ihtiyacı var. Onu bölüşmüyor bile. Tam böyle böyle. Bir ne diyor? Biz bunu Allah için veriyoruz bak. Livecillah. Allah'ın yüzüne sürmete veriyoruz. Bize ne bir karşılığı mükafat. Yani sözü sazlı. İyi bir teşekkür beklemişlerden böylece. Şimdi buraya bir adı şerif giriyor araya bu terim inşallah. Kaldı bir ezanını aldım adı şerifime. Ana Ayşe radıyallahu anh. Ayşe validemiz bu terimler. Peygamber sonra tabii kaldı o. Genç de peygamber vefatında. Yaşı 18'de bu terimler. 10 yaşından dul kaldı peygamber sonra kaldı tabii. اَنَّهَا تَبَسُ بِسَدَقَةِ Bu eline geçen şeyin çoğunu hemen sadakaya gönderirdi birisine yanında böyle. Onu yardım ödeyenlere ona verir. Al bunu filan filan ver sandıkına böyle gönderirdi böyle. Muhtaçları gönderirdi böyle. سُمَّ تَسْوَلُ اَنِمْ بَمُوسَ Sonra o verdiği kişi bunu dağıttı geldi.